dla mnie cwany gapa. Bo się wkręcę zawsze tam, gdzie ziomkom twardy zakaz. Rap dostałem z pośredniaka, prosta droga. Gdy dla innych Paryż Dakar, moja rola. To dostarczy ci rozrywkę, choć nie znaczy, że mam koks i że skoczę ci po dziwkę. Raz Ecipo, zbliż się, nie waż się nawet myśleć. Twój mus to włoski orzech, żeby brać mnie za artystę. Bit to mój antystres, jeszcze z czasów, gdy dziewczyny wysyłały nagie aktywistę. Mówię jebać psy, patrzą jak na aktywistę. Beka na komendę, jebać są gotowi spalić żywcem. Jedni klasyczni, inni wolą z wiadra. To nie wiara czy narkotyk, to wolontariat. Chuj cię, kim ja jestem, się nie pytaj o to wariat. Bo jak będziesz taki wścibski, pocałujesz w oko diabła. Muzyka niby spoko gra w tle, ale wydaje się wszystko jakieś tu. Wszystko jakieś tu. Na osiedlu kanon bały rano robią nalot, anioł czyta dekalog. A ja stoję se przed bramą, jakbym był kapibarą. Kapibarą, kapibarą. Na osiedlu kanon bały rano robią nalot, anioł czyta dekalog. A ja stoję se przed bramą, jakbym był kapibarą. Kapibarą, kapibarą. Rano wstaję, piję kawę, a potem na śródmieście. Przejebane tramwaj latem jebie, potem na śródmiejskiej. A ja sojowe latte bez cukru uruchamiam sobie. Patrzę na przystanek, jak z billboardu Sanach. Jaka sojowa Sanach, wkręcam. Ruszam się ze skrzyżowania, leci skandal molesta. Skandal co jest w nas, przydałby się pan Terfaust, pan Jezus, Tadeusz. Jak nie masz jaj, to tempaks. Spokojny, bez floty. Wokół sami władcy świata, urojony też spotyzm. Tak myślę i wiedz o tym. Pokory nie obchodzi, ile przytuliłeś złotych. Kurwa, który to motyl, kurwa, który krokodyl. Który to lew, pies, kot, weź, który pasożyt. Co główna opowiada w tle, że wyginą słabsi. Dobre jest, to nie ja, ziomuś, nie ma co się martwić. Znany Lampard, wychowany na wampach. I muzycy z Winampa, biblioteki stąd po Kaukaz. Klamra zamknięta przez wiedzę, kto gdzie kto z kim. A ty się nie interesuj, bo dostaniesz kociej mordy. Capibara.